50% taniej. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład 55 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2250 zł. Pralka Amika Slim klasa A+ za 749 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 dzień grudnia i 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 5 Polaków na starcie w Oberstdorfie. Turniej 4 skoczni właśnie się zaczyna. Synoptycy zapowiadają silny wiatr i marznący deszcz. Policja apeluje o ostrożność, bo wypadków, także tych tragicznych w skutkach, niestety nie brakuje. 28 metrów głębokości i kilkanaście wysokości ma żłobek u Franciszkanów w Poznaniu. Prawdopodobnie jest największy w Europie. Zaczyna się turniej 4 skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Wystąpi 5 Polaków. Przed świętami Bożego Narodzenia nasi skoczkowie trenowali w Zakopanem. Dawid Kubacki. Ten czas poświęcony na treningi w Zakopanem mieliśmy głównie na to, żeby jeszcze sobie tak na spokojnie technikę doszlifować. Wydaje mi się, że sprzętowo jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i tutaj nie musimy nic grzebać. Kamil Stoch mówi, że chce po prostu dobrze skoczyć. Pytany o przygotowania do dzisiejszego konkursu, chwali skocznię w Zakopanem. Mówi, że ma ona wspólne cechy z obiektem w Oberstdorfie. Te wszystkie nowe skocznie, które są budowane, one każde mają w sobie jakieś podobieństwo, ale też mają wiele różnic. Natomiast jedna zasada, która panuje od zawsze, to trzeba po prostu zrobić swoje, czyli oddać dobry skok, a resztą się nie przejmować. Początek turnieju za kilkanaście minut. O tym, jak idzie Polakom, powiemy w wiadomościach sportowych Trójki kilka minut po godzinie 17. Droga krajowa między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem będzie całkowicie zablokowana przez kilka najbliższych godzin. Jak informuje policja, w miejscowości Longinówka doszło do wypadku. Zderzyły się 2 samochody. 5 osób zostało rannych. Funkcjonariusze kierują samochody drogami lokalnymi. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło rano koło Skępego w województwie kujawsko-pomorskim. Zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. O okolicznościach zdarzenia na Krajowej Dziesiątce mówi Marcin Impert z Komendy Policji w Lipnie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym Hyundai z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na prawe pobocze drogi, gdzie doszło do dachowania pojazdu i przewrócenia. W wyniku tego zdarzenia niestety zginęły 3 osoby, 2 z pozostałych pasażerów została zabrana do szpitala. Ofiary śmiertelne to kobieta w wieku 49 lat i dzieci 11-9-letnie. 2 osoby, w tym kierowca, zostały ranne. Razem z policją apelujemy o ostrożną jazdę wieczorem i w nocy, przejściowo opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Prawdopodobnie największy w Europie żłóbek można oglądać w kościele ojców Franciszkanów w Poznaniu. Konstrukcja ma 28 metrów głębokości, 14 metrów szerokości, 16,5 metra wysokości. To tradycja sięgająca połowy ubiegłego wieku, tłumaczy ojciec Dobiesław Nieracik. Czy był to 48 czy 49 rok, tego nie możemy dokładnie stwierdzić, ale na pewno był to potężny żłóbek, który sięgał, patrząc na prezbiterium, jeżeli nie ma dekoracji żłóbkowej, do tabernakulum. W 1997 roku jakoś podjęliśmy decyzję o rozwoju tego żłóbka, no i tak przez kilkanaście lat ten żłóbek się ciągle rozrastał do wymiarów, które dzisiaj obserwujemy. W żłóbku w kościele Franciszkanów w Poznaniu jest około 400 figur. Najstarsze pochodzą z lat 50. XX wieku. Część elementów jest ruchoma. O 17 w Trójce kolejne informacje. Już teraz zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody. Wieczorem i w nocy na zachodzie i na krańcach południowych silny wiatr, popada śnieg, a lokalnie także marznący deszcz, na termometrach od minus 3 na wschodzie do 3 stopni na zachodzie. Ostatni dzień roku będzie pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie, śnieg i deszcz ze śniegiem. Najcieplej w regionach zachodnich, tam jutro do 11 stopni, najzimniej na wschodzie plus 3, a w większości regionów od 5 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD klasa A+, HDR1000. Taniej o 560 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mamy szampana, jedziemy na imprezę. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam zabawę. Stresujący dzień w pracy, a potem jedzenie, szampan, kawa. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się zabawą. Kontrolok Control. W nowy rok bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku, jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelfinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 181 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 181 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Markowe smartfony taniej nawet o 500 zł. Na przykład smartfon Huawei P8 Lite za jedyne 499. iPhone 5S za jedyne 999. Taniej o 500 zł. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Już teraz w Lidlu wystrzałowa oferta. Polski kurczak, filet z piersi XXL marki Rzeźnik 9,45 za kilogram. Oraz ananasy 40% taniej 3,19 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Cześć, cześć, cześć, słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Tyrmanda z Mrożkiem musiała łączyć jakaś nić. O tej nici dotychczas nie wiedzieliśmy wiele. Zmieniło to wydanie listów Leopolda Tyrmanda i Sławomira Mrożka 1965-1982. Gęsta, intensywna, przepojona emocjami, ale też chwilami bardzo eseistyczna korespondencja między dwoma gigantami polskiej literatury XX wieku. Z nami w studio Mariusz Urbanek, pisarz, biograf. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Coś musieliśmy wyczuwać, że między panami musiało iskrzyć pomimo 10 lat różnicy. Wiedzieliśmy, że poznali się prawdopodobnie gdzieś na początku lat 60. przez Barbarę Hoff, ale niewiele więcej. Co działo się z Mrożkiem i Tyrmandem, kiedy jeszcze nie byli parą przyjaciół? Dla mnie to było i zaskoczenie, i po zaskoczeniu taki niedosyt po tej książce, bo my dalej nie wiemy, skąd się wziął tak naprawdę powód, dla którego potem przez 20 lat prawie tak intensywnie korespondowali. No tak, gdyby byli przyjaciółmi ze szkoły, ze studiów, z czasopisma, z grupy literackiej, to byłoby jasne, że kontynuują tę przyjaźń na emigracji. Tak, bo Mrożek przeprowadził się w 1959 roku, o ile pamiętam, do Warszawy, więc wtedy łatwiej byłoby przez 4 lata, czyli do momentu jego emigracji z Polski, łatwiej było krzyżowanie się tych ich dróg. Ale nie pojawiało się to wcześniej ani w jakichś wspomnieniach, ani w korespondencji. Ja po tym, jak ten tom listów trafił mi w ręce, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to sięgnąłem do dziennika 54 Tyrmanda, żeby zobaczyć, czy Mrożek został tam zauważony. On był oczywiście bardzo początkującym dziennikarzem wówczas. Miał wszystkiego 24 lata. Sławomir Mrożek, kiedy dziennik powstawał, ale był bardzo zaangażowanym ideologicznie dziennikarzem. Więc w dziennikach go nie ma. Tam, gdzie Tyrmand na lewo i na prawo rozdawał razy, cenzurki, etykiety wszystkim, których uważał za takich no, papuczników komunizmu ze środowiska literackiego, Mrożka nie zauważał. Czyli dla niego Mrożek wówczas nie istniał. No właśnie, Tyrmand od samego początku, pomimo pracy dla oficjalnej prasy, dystansował się od komunizmu. Mrożek przeciwnie, pierwsze lata powojenne to okres budowy, odbudowy i radości socjalizmu. Tak, to bardziej o Mrożku z tamtego czasu to wiemy od Stefana Kisielskiego, który opisuje sytuację, kiedy po jakimś felietonie Sławomira Mrożka chyba w Dzienniku Polskim w Krakowie, gdzie on skrytykował bardzo korso odbywające się chyba w Nicei. I skrytykował w taki sposób, że proszę bardzo, tutaj są jakieś święto kwiatów, zabawy, a tymczasem na w świecie dzieje się krzywda, biją Murzynów, rewolucja jest zwalczana. Kisiel go spotkał i zapytał, czy pan był w tej Nicei i to widział. Mrożek go napisał, nie. No to co pan pieprzy? Dużo brutalniejszym słowem Kisiel się posłużył. I po latach Mrożek dziękował Kisielowi za ten tekst. No, taki był Sławomir Mrożek. W tym samym czasie Tyrmand psuł środowisku literackiemu w Warszawie dobre samopoczucie, bo środowisko uważało, że trzeba współpracować z komunistami, bo się inaczej nie przeżyje. Trzeba wypisywać rzeczy, które są oczekiwane przez komunistów, bo inaczej no, się nie będzie miało na chleb. Tyrmand demonstrował całą swoją postawę, że można nie iść na te kompromisy. Natomiast kiedy już się poznają, zakładam, że to się stało po 59 roku w Warszawie, no to Mrożek już absolutnie otrząsnął się z tego zauroczenia, oddał legitymację partyjną w 59 roku. Więc jest między nimi to porozumienie, myślę, że już i w Polsce. No a na emigracji to, kiedy znajdują się w podobnej, no, zewnętrznie, formalnie sytuacji, kiedy wyjeżdżają z kraju, są zamiarem albo dopowiedzianym, albo niedopowiedzianym, że to jest jednak wyjazd, który jeśli nie na zawsze, to który potrwa dość długo. Wtedy następuje to zbliżenie, którego dowód mamy w listach. No właśnie, jest taki fragment listu Leopolda Tyrmanda. Zrodziła się między nami dziwna wspólnota. Nikt by takiej w Polsce nie przewidywał, a mimo to jest. Tak to czytam i myślę sobie, że rozmawiamy we czwórkę. Ty, ja i każdy ze sobą przez długie lata, bo co ty nazywasz, że gnębi cię poczucie losu, to ja już na własną rękę dywaguję od jakichś 10 lat. Tylko, że ja to nazywam inaczej. Niemożliwością otrzymania tego, co się należy. I tak się zaczyna wielka korespondencja, niezwykle intensywna. Panowie się nazywają kochanie, mój najmilejszy, najdroższy, najwspanialszy, a mimo to piszą o rzeczach niezwykle poważnych, przede wszystkim zmagając się ze stosunkiem do, nie wiem, czy to jest dobre słowo, do własnej polskości, na pewno ze stosunkiem do państwa polskiego po 45 roku. Na pewno. Obydwaj się zmagają z tym stosunkiem do PRL-u, ale w przypadku Tyrmanda to jest też zmaganie się ze stosunkiem do swojej polskości. Mhm. To Tyrmand w jednym z listów, i to zaraz na początku korespondencji, to nie sięga tam w okres pomarcowy czy po interwencji w Czechosłowacji. Tyrmand pisze wprost, że zastanawia się, czy nie zmarnował 45 lat swojego życia właśnie w polskości, w polskiej kulturze, w polskim języku. Sławomir Mrożek takiej wątpliwości nie ma nigdy. On w pewnym momencie z kolei pisze, że no te 33 lata, które wówczas, to tak, które spędził w Polsce do momentu emigracji, no to jest jego majątek, to jest ta kanwa, na której on musi tkać, bo to jest to, co go konstytuuje i nic więcej tak naprawdę on już niczym więcej bardziej nie nasiągnie. Jest taki piękny fragment w jednym z listów Mrożka, gdzie on pisze, postaram się to przytoczyć w miarę sprawnie, ale pisze coś takiego: polskość nie jest dla mnie czymś ostatecznym, nie lubię traktowania polskości jako czegoś ostatecznego, polskość jest dla mnie pewnym narzędziem, dzięki któremu zbliżam się do tego, co uniwersalne, i w tym stwierdzeniu jest zawarte też taki konieczny związek, znaczy jeżeli chcę dotrzeć do tego, co uniwersalne, to muszę wyjść od tego, co mi najbliższe, czyli od polskości właśnie, czyli mimo że nie absolutyzuję własnej kultury, własnego otoczenia kulturowego, to z drugiej strony wie, że nie jest w stanie dorosnąć intelektualnie i emocjonalnie bez przetworzenia w sobie własnej polskości. Tak, i to jest różnica między nimi, wyczuwalna też bardzo w tych listach. Ja tylko jeszcze na moment wrócę do pana poprzedniego pytania, bo też bardzo zwróciłem uwagę na ten fragment, który pan zacytował, czyli o tym, że to jest rozmowa właściwie w cztery osoby, w której bierze udział, w której rozmawiają Tyrman z Mrożkiem, ale jednocześnie rozmawia Tyrman z Tyrmandem i Mrożek z Mrożkiem. I to, jak oni rozmawiają ze sobą, jest też takie szalenie intrygujące, bo no, oni przeżywają to, co przeżywa większość artystów, czyli taką miotanie się między, jak powiedzieć, depresją a euforią. Oczywiście w przypadku obydwu w 90% to jest depresja, a te stany emocjonalnej aktywności to w przypadku Sławomira Mrożka to jest pogodzenie się z losem. No, także nawiązując do tego, o czym pan teraz powiedział, czyli no, jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem. Mogę korzystać z tego, co mam, i to jest mój warsztat pracy. Natomiast w przypadku Leopolda Tyrmanda to jest taka wściekłość, że nie dostaje się tego, na co się zasługuje. Tyrmand miał chyba, i to wychodzi z tych listów, dużo lepsze samopoczucie, czy dużo lepiej myślał o sobie, niż myślał Sławomir Mrożek. To na pewno, ale jest jeszcze jeden taki ciekawy motyw. Jeżeli chwilkę poprzestaniemy przy takim emocjonalnym odtworzeniu obu postaci, oni się nie mogą spotkać. Bardzo często w listach podają nawzajem adresy, licząc, że ten drugi nie tylko napisze, ale i go odwiedzi. Na przykład Mrożek pisze: najlepiej by było, gdybyś w dalszym ciągu podawał mi swoje adresy, jeżeli masz do tego jeszcze cierpliwość. I w ten sposób się spotkamy prędzej czy później. Historia tej korespondencji to jest historia nieustannego umawiania się dwojga przyjaciół, których jakieś trajektorie nie mogą się przeciąć. Przynajmniej w takim fizycznym sensie. Tak, ja czytając te listy w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy jestem w stanie wskazać te miejsca, te momenty, kiedy oni się spotkali i ile razy w przeciągu tych no, 17 lat się spotkali. Wyszło mi, że w najlepszym przypadku dwukrotnie. Te spotkania się odbyły, raz w Portofino we Włoszech, drugi raz już w Stanach. No i w istocie tyle, a rzeczywiście konieczność, chęć, wola spotkania, potrzeba rozmowy, którą deklarowali wzajemnie, i chyba rzeczywiście potrzeba tej rozmowy w nich była, tam się w listach się pojawia, no ale ich drogi się mijały, mimo że nie było tutaj tego czynnika, że jeden był za żelazną kurtyną i nie mógł wyjeżdżać. Obydwaj żyli w wolnym świecie. Wróćmy chwilę do wątku polskości, który się przewija tu bardzo często. Przepraszam, tak. On się intensyfikuje w okolicach 68 roku, między wydarzeniami marcowymi a interwencją w Czechosłowacji. To bardzo intensywny okres. Te listy z tamtego czasu przypominają wręcz czasem poważne eseje. Mają jakieś poczucie odcięcia od kraju, tu zwłaszcza Mrożkowi oczywiście to doskwiera. Na przykład taki bardzo pyszny fragmencik: co do mnie, pisze Mrożek, władze tęsknią za mną w Warszawie. Nie mogąc się mnie doczekać, przesiadują w moim mieszkaniu na Piekarskiej, z tęsknoty oglądając moje osobiste drobiazgi, myśląc o mnie, fetyszyści. Ale jest w tym ta świadomość jakiegoś odcięcia i podejmowania wyborów, oceny rzeczywistości. Ci, co nie wyjechali, pisze Mrożek, niedługo wyjadą. Polska zostanie niezwykle czysta rasowo, co pewnie ułatwi i zostanie mocarstwem. Znowu sarkazm, który się tu przewija, ale są też te fragmenty, w których oni rzeczywiście rozważają, jaki przyjąć stosunek, jaką postawę przyjąć na emigracji względem rządu PRL-owskiego. Tak, i tutaj też te postawy są odmienne. Znaczy nie o 180 stopni odmienne, ale Mrożek prowadzi cały czas z PRL-em jakąś grę w znacznie wyższym stopniu niż Leopold Tyrman. W 68 Tyrman przecież oficjalnie na łamach amerykańskiej prasy zrzeka się obywatelstwa polskiego. Mrożek występuje o azyl. Dostaje obywatelstwo francuskie, ale no poza okresami, kiedy cenzura jest bardziej na niego obrażona, jakiś kontakt z Polską utrzymuje. Przyjeżdża w latach 70. Przecież do Polski. Gdzieś tam pisze felieton do szpilek, które redaguje wtedy Krzysztof Teodor Teplic. Tyrmand jest tutaj ostrzejszy, zdecydowanie bardziej zdeklarowany. To on mówi o tym, że ma problemy z polskością, stracił 45 lat na bycie Polakiem. To on wychodzi właściwie, no nie w korespondencji, ale w twórczości, wychodzi z języka polskiego. Tam jest takie zdanie w którymś z listu, które też bardzo zapamiętałem, że musi wyjść, zrezygnować z języka polskiego, ponieważ ma takie poczucie, że jak się powie coś ważnego, ale po polsku, to od razu jest nieważne. Natomiast jak się powie coś nawet nieważnego, ale po angielsku, to się uważnia się natychmiast. Staje się poważniejsze, bardziej znaczące i dlatego zaczyna pisać po angielsku. No, Mrożek tam zdaje się poza jedną próbą pisze cały czas po polsku. To dla niego Polska postawiona na jednym poziomie z polszczyzną jest tym środowiskiem własnym, jest ojczyzną. Tyrmand kolejne kroki stawia w stronę, wychodzi na zarozumiałego odrobinę, chce być światowy. I uważa, że bycie światowym wiąże się z tym, że musi przestać być polski. U Mrożka tego nie ma i myślę, że po latach historycy literatury to przyznają rację raczej Mrożkowi. Jest słynna sytuacja związana z listami, jakie obaj napisali po interwencji w Czechosłowacji. Listem Mrożka opublikowanym, głośnym, wzbudzającym ogromne dyskusje, odważnym aktem, jak na pisarza, który jednak wciąż chciał być w kraju wystawiany i czytany, a zdecydował się zabrać głos. Giedroyć ten głos akceptuje i głos Tyrmanda, który nie tylko pisze w prasie amerykańskiej, ale również wysyła do Giedroycia list, licząc, że ten będzie opublikowany w Kulturze, ale spotyka się z odmową. Giedroyć nie chciał aż tak rozkręcać nastroju i drukować bardzo mocnych postaw. No tak, Jerzy Giedroyć też prowadził swoją grę. No, możemy sobie jeszcze powiedzieć, że na to się pewnie się nałożyły niechęci osobiste, bo to przecież było na świeżo po tych wzajemnych pretensjach, awanturach, wręcz rozstaniu Tyrmanda z Kulturą. Tyrmanda, który uważał, że jest przez Giedroycia niedoceniany, nie dość honorowany. Giedroyć z kolei uważał, że Tyrmand jest nie dość wdzięczny za rękę wyciągniętą do niego. Potem ten słynny konflikt jeszcze o antologię tekstów z Kultury, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych z dużym nazwiskiem Leopolda Tyrmanda na okładce. O co się Giedroyć wściekł po prostu, bo jakby Tyrmand zawłaszczył sobie dużą część jego pracy, przynajmniej na tamtym rynku. Więc to też, ten element był też tym wszystkim ważny. A drugie było rzeczywiście to, że no, czułki, radary Kultury i Jerzego Giedroycia były jednak nakierowane na Polskę. On się tą Polską martwił, on ją układał, on próbował ją zrozumieć, a ten tekst Tyrmanda to brzmiał po prostu, no, wynocha. Thank you. trójkowym chuliganie literackim Mariusz Urbanek. Rozmawiamy o korespondencji Sławomira Mrożka z Leopoldem Tyrmandem, o wielkiej przyjaźni korespondencyjnej, która zaczęła się w 65 roku i przez prawie 20 lat była intensywnie kontynuowana. Obaj panowie przed wyjazdem, przed emigracją mieli pewne wyobrażenia Zachodu. Dotyczy to przede wszystkim chyba Leopolda Tyrmanda, który przecież w latach 50. był jednym z prekursorów narodzenia się w Polsce kultury jazzowej, u brzegów jazzu. To nie był tylko wybór estetyczny, ale także ideologiczny, czyli ten wybór jazzu był wyborem pewnej wolności, wolności niekomunistycznej. Po przybyciu do Ameryki tworzy Zapiski amerykańskie, zaczyna rewidować swoje spojrzenie na Zachód. Spotyka się sam nie zawsze z ciepłym przyjęciem, bo okazuje się, że jego antykomunistyczne felietony nie wszędzie mogą być drukowane, nie zachwycają tak bardzo, jakby oczekiwał, ale mimo to afirmuje Amerykę. Mam taki ładny fragment. Potworność Nowego Jorku, pisze Tyrmand, jest prawdziwą potwornością metropolis, godną podziwu, podczas gdy przedmieścia Paryża przyprawiają mnie o niesmak i smutek. Mrożek wybiera jednak Europę. Jak wyglądała dokładnie u obu panów ta rewizja wcześniejszych wyobrażeń na temat zachodniego świata? No, w przypadku Leopolda Tyrmanda to myślę, że to był głęboki zawód, bo on w sobie pielęgnował tą Amerykę właśnie złożoną z jazzu, z westernów, ze szlachetnych szeryfów, z regulującego wszystko kapitalizmu. No i miał pecha, że trafił akurat w Amerykę, która przechylała się w lewą stronę. Tak, być radykalnym antykomunistą i pod koniec lat 60. Tak. Znaleźć się na Zachodzie, to nie jest zbyt szczęśliwa koincydencja czasowa. Tak, i nagle Tyrmand przyjął taką postawę, że musi obronić Amerykę przed Amerykanami. Musi wytłumaczyć Amerykanom, że błądzą. No to był powód, że po tym pierwszym zachłyśnięciu się, po pierwszym przyjętym z otwartymi rękami jego tekście i kilku następnych przez amerykańską prasę, za którą płacono mu, przecież za te teksty płacono niewyobrażalne wtedy dla niego pieniądze. Dostał za pierwszy tekst w New York Timesie $5000, kiedy Giedroyć mu płacił za jeden tekst $50. Ale to się szybko skończyło. Nagle spotkania na uniwersytetach ze studentami zaczynały się kończyć takim buczeniem, bo ci studenci nie akceptowali tego, że on im mówi, że to jest źle, że oni chcą zmienić swój kraj. To przecież był moment rodzenia się ruchu hipisowskiego, dochodzenia do Woodstocku, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I nagle przyjeżdża ten konserwatywny Tyrmand i chce bronić Ameryki przed Amerykanami. Konsekwencją było to, że przestano przyjmować jego teksty. Wreszcie po czasie takich problemów także egzystencjalnych. On przechodził przecież tam lata bardzo chude, ubogie w tych Stanach. Znalazł wreszcie miejsce na bardzo konserwatywnym uniwersytecie. Znalazł patronów, którzy potem pozwolili mu wydawać bardzo konserwatywne pismo. No i taki się wtedy stworzył Tyrmand paterfamilias, taki konserwatywny bardzo. Natomiast tej amerykańskości przed Amerykanami. To ja może tutaj wtrącę tylko w nakładzie 2000 egzemplarzy. No to myślę, że Ameryka wielkiej krzywdy tutaj nie miała z tego powodu ani pożytku. Taki fajny fragment, który może zilustruje tę pańską wypowiedź. Może to i prawdziwe, pisze Leopold Tyrmand, i o czymś świadczy, że Ameryka, wydaje mi się, właśnie owa zła, przecywilizowana Ameryka, szuka Boga. Żeby powiedzieć w największym skrócie. Ma wielki niepokój szukania Boga, siebie, podczas kiedy Europa, ta Europa, którą jednak w owym czasie wybrał Mrożek, niczego już w gruncie rzeczy nie chce, uważa, że przeżyła wszystko i wie wszystko. A sam Mrożek? Pozostawał w Europie. Dla niego punktem odniesienia była jednak Europa, a tak naprawdę to był dla Sławomira Mrożka punktem odniesienia i najważniejszym elementem otoczenia był Sławomir Mrożek, z pewnymi elementami jeszcze Witolda Gombrowicza. Mrożek był absolutnym ekstrawertykiem. Słyszałem kiedyś taką anegdotę o kolacji, w której wziął udział Sławomir Mrożek oraz cała ówczesna elita literacka polskiej emigracji. Przy tym stole bardzo długo dyskutowano, kłócono się na temat komunizmu, kultury zachodniej i tak dalej. Mrożek nie wypowiedział ani słowa. I na koniec tej uczty zapytano Mrożka, jakie jego jest zdanie. I Mrożek wtedy powiedział tylko jedno zdanie. Rosół był całkiem niezły. No właśnie, tak to wygląda. Kiedy próbuję sobie wyobrazić kogoś, kto wyjeżdża z gomułkowskiej Polski, no w końcu Mrożek też przez 7 lat, już abstrahując od czasów komunistycznych, ale 7 lat spędził w gomułkowskiej Polsce przed momentem emigracji, wyjeżdża na zachód, którego nie zna tak naprawdę, który pewnie rośnie mu w wyobrażeniach na tak taki wzorzec wolności, praw człowieka, dobrobytu. No taki obrazek prawie jak z pism, jak Przyszłość niebiańską wydawnictwa Świadków Jehowy pokazują. No nawet z takim wyobrażeniem Zachodu wjeżdża i za chwilę przecież mamy 68, mamy Paryż, wszystkie te wydarzenia, rewoltę polityczną, ruchy anarchistyczne, kontrkulturowe. I Mrożek też się przeciwko temu buntuje. Nie w taki sposób jak Tyrman, bo to już sobie mówiliśmy. Nie ta osobowość, nie ta ekspresja, ale on nie zgadza się na to, buntuje się. To wtedy on, zdaje się, publikuje gdzieś na początku lat 70. No, a on nie jest publicystą, więc nie reaguje z tygodnia na tydzień. To po jakichś wydarzeniach to się przetrawia przez Mrożka i po 2-3 latach wychodzi z tego sztuka, czy opowiadanie. Taki tekst Szczęśliwe wydarzenie jest publikowany w Kulturze. No i to jest po prostu, to jest pamflet, żeby nie powiedzieć paszkwil na młode pokolenie Zachodu, które nie potrafi docenić tego, co ma, no bo chce to zmieniać, ponieważ nie wie, jakie będą konsekwencje tej zmiany. I tutaj chyba bardzo ważny element, który dobrze pokazuje to, o czym pan mówił, o te różnice charakterów i stosunków do świata, pisze z kolei Mrożek do Tyrmanda. Nie myśl, że jestem desperacko zwolennikiem, kapitulantem, czcicielem bełkotu i ciemności. Chodzi mi tylko o to, żebym pamiętał o naturze rzeczy, która do pewnego stopnia jest do okrzesania, kontrolowania, kształtowania. Ty natomiast, to pisze do Leopolda Tyrmanda, ty natomiast, wydaje mi się, jesteś bezwzględnym ekstremistą i bez reszty buntujesz się przeciwko naturze, nie przyznając jej nawet marginesu działania. Czyli tak naprawdę ta korespondencja i ten spór to był wielki spór historiozoficzny o to, ile pisarz, ile jednostka może zdziałać w całym procesie przemian cywilizacyjnych, historycznych i politycznych. No myślę, że tak. I tu też wychodziła między nimi różnica. No ten zarzut stawiany Tyrmandowi przez Sławomira Mrożka, to pokazuje, jakimi oni byli obydwaj ludźmi. Tyrmand miał naprawdę przekonanie, że każde słowo, które napisze, każde słowo, które opublikuje, ma moc sprawczą zmieniania świata. A jeśli nie ma, to przynajmniej powinno mieć. I to jest właśnie ten brak, czy to niedocenienie, na które się żalił. U Sławomira Mrożka cały czas była ta, tutaj nie popełnię już błędu, introwertyczna niepewność, czy to, co pisze, jest naprawdę warte tyle, ile on chciałby, żeby było warte. Ta niepewność prawdziwego twórcy, na ile jego dzieła spełnią jego przede wszystkim oczekiwania. Przepraszam, czytam nagłówki listów. Mrożku słodki, Mrożku jakby uładzony z samym sobą, pisze Tyrmand. Ich więź, głęboka więź intelektualna. Mrożku kochanie jeszcze było. Tak, Mrożku kochanie się pojawia często. Rzeczywiście częściej Tyrmand schodzi gdzieś w tę sferę uczuciową niż Mrożek, ale i Mrożek, co wielu jego czytelników może zaskoczyć, też nieraz daje wyraz swoim miłosnym odruchom, miłosnym oczywiście korespondencyjnie, ale też w tle są ich rodziny. Kolejne związki Tyrmanda, wreszcie Mary Ellen, ostatnia żona Leopolda Tyrmanda, która w tej korespondencji się też pojawia. Mrożek również w swoim otoczeniu rodzinnym, jednak wydaje się, że ta więź z otoczeniem była silniejsza u Mrożka, który był człowiekiem dosyć stabilnym emocjonalnie, w przeciwieństwie do Tyrmanda, który dopóki nie ustatkował się z Mary Ellen, był dosyć gwałtowną naturą. Jak te ich emocjonalności, prywatne emocjonalności wychodzą w listach? Ameryki par excellence nie odkryjemy, czytając te listy. Tyrmand zmienił się przynajmniej deklaratywnie, przynajmniej w tekstach ideowo. Stał się z tego warszawskiego playboya, łamacza serc, tego kolorowego ptaka szarych czasów stalinizmu, szarych lat 50. I pod tym względem w amerykańskich pierwszych latach on był dalej taki, a przynajmniej taki chciał być. Ideowo się bardzo zmienił, obyczajowo nieco mniej, dopiero później jeszcze w Polsce deklarował katolicyzm. Jak było z tym jego katolicyzmem, to mocno jest wątpliwe, ale uważam, że skoro są marksiści, to powinni też być po drugiej stronie tomiści od świętego Tomasza z Akwinu i to on będzie właśnie tym tomistą i tak się będzie wypowiadał ex cathedra jako tomista w kontrze do marksizmu właśnie. Natomiast Sławomir Mrożek był skoncentrowany przede wszystkim na twórczości. Dla Mrożka przedmiotem tworzenia to były jego dramaty, to były jego opowiadania, to były jego rysunki. Egzystencjalna strona życia była na boku. Była ważna, ale nie mogła przeszkadzać temu. Zarówno w czasie, kiedy był kawalerem, jak i już w czasach małżeńskich. Dla Leopolda Tyrmanda dziełem, które tworzył, był Leopold Tyrmand. I to, co Leopold Tyrmand robił i pisał, było narzędziem do tworzenia tego dzieła. A tutaj jest właśnie bardzo... Podobnie kobiety. To jest bardzo ciekawa sprawa akurat, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jeżeli czytamy korespondencję dwóch pisarzy, to oni nie tylko nawzajem się czytają, ale komentują, dokonują nawzajem egzegezy własnych dzieł. Piszą także autoegzegezy, tłumacząc partnerowi, nad czym pracują, co ich gnębi, jaka jest recepcja ich dzieł. Oczywiście takie wątki czasem się pojawiają w tej korespondencji, bo tam Mrożek pisze, że właśnie skończył czytać dziennik Tyrmanda. Są takie wątki, pojedyncze akapity, ale ich jest niezwykle mało, jak tak. Na korespondencję tak dwóch twórczych ludzi. Ta uwaga, o której mówiliśmy na początku, że tam oprócz rozmowy między Mrożkiem a Tyrmandem jest jeszcze rozmowa z Mrożkiem i Tyrmanda z Tyrmandem, to jest bardzo ważne w tym wszystkim. Oni dokonują w tych listach autoanaliz. No, to jest też tak, że pisarz najświetniej zna się na jednym temacie, czyli na sobie. I oni o tym próbują mówić, to sobie tłumaczyć, niejako usprawiedliwiać też niektóre działania przed sobą. Chociaż zabrakło mi tutaj jednego. Zastanawiałem się, czytając te listy, dlaczego w ogóle nie było wątku właśnie tego, od którego zaczęliśmy. Czyli Sławomira Mrożka w pierwszej połowie lat 50. Ani on nie czuł, już będąc na emigracji, wydając te rozmaite listy, podejmując decyzję o prośbie o azyl, o zostaniu na Zachodzie, ani nie próbuje w żaden sposób, żadną aluzją tłumaczyć się Tyrmandowi, nawet tak jak robili to inni, jak Wiktor Woroszylski, który w trzeciej osobie pisał o swoim zaangażowaniu w komunizm, prawda? Pisał on. U Mrożka tego nie ma, Tyrmand nie pyta. Dla mnie jest to ciekawe, to też jest taki rys psychologiczny, nad którym się można zastanawiać, dlaczego tak się stało, że ten wątek się wcale nie pojawił. Za to pojawiają się czasem wątki, ale też nieliczne. Oceny tych kolegów, którzy w Polsce pozostali, na przykład Tyrmandu Andrzejewskim. Jaki był ich stosunek do byłych polskich kolegów? Myślę o literatach. Najbardziej żałowali tych, którzy już umierali. Ten wątek umierania, który się przewija, zwłaszcza u Mrożka, bardzo jest taki ciekawy. W przypadku Leopolda Tyrmanda to jest takie podejście, które widzimy już w dzienniku 54. On ocenia surowo. Tyrmand, który przez całe życie podchodził do otoczenia, także do tego swojego środowiska warszawskiego w sposób obrony swojej pozycji, obrony siebie siedzącego w oblężonym okopie, czyli to był taki stosunek ja i wilki. I z tej pozycji też innych oceniał. Tutaj mam wrażenie, że Sławomir Mrożek także przez to, że on nie wystawiał aż tak ostrych cenzurek światu, jak wystawiał je Leopold Tyrmand, był w tych ocenach łagodniejszy. klikowym chuliganie literackim Mariusz Urbanek. Rozmawiamy o korespondencji Sławomira Mrożka i Leopolda Tyrmanda. Proponuję na pewien czas wprowadzić trzeciego bohatera, który mógłby być niezwykle ciekawym uczestnikiem tej rozmowy. Sprawiłoby to, że to nie byłaby już tylko rozmowa czterech osób, ale chyba sześciu, jeżeli wierzy to zdwojenie albo nawet więcej. 26 lipca 1969 roku, pisze Tyrmand. Mrożku, kochanie, przed paru godzinami dostałem od Giedroycia depeszę o śmierci Gombrowicza. Przed kilku dniami, pisze dalej Tyrmand, dostałem od Gombrowicza list, pisany już nie jego ręką. Planowaliśmy spotkanie w Europie, więc tylko to zaznaczam, żebyś wiedział, że ja już wiem i że chyba nie będziemy na razie o tym więcej mówić. Cisza nad grobem Gombrowicza, ale wydaje się, że byłoby niezwykle ciekawe go wprowadzić do tej rozmowy. Jakby się miała ta też trudna polskość Gombrowicza, walka z formą, z próbą ocalenia w sobie Polaka, takiego, który jest samodzielny w swoich wyborach, w kształtowaniu. Jak to wszystko miałoby się do tego dialogu, który prowadzili ze sobą Mrożek z Tyrmandem? Gombrowicz jest rzeczywiście w tle przede wszystkim listów i listu Sławomira Mrożka. To trochę wiemy też z dzienników Mrożka, z korespondencji z innymi osobami, czy z Lemem, czy z Błońskim. Tam wychodzi taka... Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale jakiś rodzaj kompleksu Sławomira Mrożka wobec Gombrowicza był. Tutaj edytor listów nam bardzo pomaga, bo w przypisie daje fragment dzienników Mrożka z 26 lipca 69 roku. Gombrowicz umarł w nocy. Kobieta na górze ma atak epilepsji. Ja wczoraj miałem atak życia. Również cisza. Wydaje się, że Mrożek uważał, że no, Gombrowiczowi się udaje raz, że szybciej, drugi raz, że lepiej nazwać. Tutaj opisuję to, co wydaje mi się, wyczytałem z samego Mrożka, to nie do końca się zgadzam z tą opinią, ale że Mrożek mógł myśleć, że Gombrowicz jest od niego większy albo lepszy, albo przynajmniej lepiej przyjmowany. I nawet jeśli nie jest to formułowane wprost, to w tle gdzieś to jest, że się z tym Gombrowiczem ściga, że się do tego Gombrowicza próbuje porównać, jakby dosięgnąć, wspiąć się na palce, że te opinie i o Polsce, i o Polakach, które pojawiają się u Gombrowicza i potem pojawiają się także w twórczości Mrożka, że gdzieś ktoś może pomyśleć, że to jest wtórne, ten niepokój też się u Sławomira Mrożka pojawia. No, myślę, że Leopold Tyrmand po prostu z kolei przyjmuje Gombrowicza jako jeszcze jedną postać na emigrację, a przy poczuciu swojej jedyności, ważności, no to on takiego kompleksu wobec Gombrowicza nie ma. Z tą korespondencją wiąże się jeszcze jedna zagadka. Mamy oto tom, który zgodnie z tym, co jest na okładce, obejmuje lata 1965-1982, ale jeżeli weźmiemy w nasze paluchy tę część książki, która obejmuje listy z pierwszych czterech lat tego prawie dwudziestolecia, to zobaczymy, że to trzy czwarte całej korespondencji. Wniosek z tego prosty, gdzieś w okolicach 69-70 roku ta korespondencja słabnie, cichnie, mają już sobie coraz mniej do powiedzenia. Jak pan myśli, dlaczego? Autor tego tomu i autor wstępu stawia tezę, że dlatego, że zaczęło im się lepiej powodzić i że zaczęli być jakby tacy bardziej syci swoim miejscem na Zachodzie, bardziej syci pozycją, którą zaczęli zajmować na Zachodzie. W związku z tym nie potrzebowali już tego lustra, w którym przeglądali te własne frustracje, lęki, obawy. Nie potrzebowali już porównywać no choćby tego, co zrobić, kiedy w paszporcie się już nie mieszczą kolejne pieczątki z wizami, bo to bardzo zabawne, ta przewijająca się przez ileś listów ten pomysł, pomysły, jak doklejać kartki do paszportów. Więc staje się ten moment, kiedy Tyrman po tym okresie amerykańskiego zachłyśnięcia się i tego okresu biedy, kiedy żyje w jakichś wynajmowanych, smętnych pokoikach z pluskwami, ale wreszcie odnajduje się jako ten konserwatywny Tyrmand i wydaje kroniki kulturalne. Natomiast no, w przypadku Mrożka zaczyna się ten moment Hossy, kiedy tango, kiedy emigranci stają się granymi bardzo powszechnie sztukami. Więc z jednej strony mogą mieć mniej czasu najzwyczajniej, bo muszą zajmować się Tyrman wydawaniem dwóch pism i wykładami na uniwersytecie. Mrożek podróżami, tango jest grane, można powiedzieć, wszędzie. Wszędzie autor jest zapraszany. Mrożek sam zaczyna reżyserować rozmaite sztuki. Robi w Niemczech, kręci dwa filmy, których praktycznie nie znamy, bo one się, nie wiem dlaczego, ale nie są jakoś powtarzane w naszej telewizji. A warto byłoby to zobaczyć, aby przekonać się, jakim reżyserem filmowym był Sławomir Mrożek. Więc mają też mniej czasu, ale też mniej wsparcia potrzebują. To jest też ten moment, kiedy reguluje się, czy zaczyna się powoli regulować życie uczuciowe jednego i drugiego. Już nie ma takich momentami niechętnych, czy też mizoginicznych uwag o tym, jak niezrozumiałymi istotami są kobiety. Życie im się zaczyna się układać. W 82 roku Mrożek pisze jeszcze we wrześniu do Leopolda Tyrmanda list, który jest tak naprawdę zaproszeniem do Paryża. Śmierć Sowietom kończy się ten list. Kolejny list to już Tyrmanda do Mrożka z grudnia po wizycie w Paryżu. Wizyta musiała być udana, skoro dziękuję za czas spędzony w Paryżu. Wysyła mu pakiet czasopism, obiecuje recenzję spektaklu Mrożka i cisza. Leopold Tyrmand żyje jeszcze 3 lata. W tym czasie już nie wymieniają ze sobą żadnego listu. Wcześniej jeszcze rodzą się Tyrmandowi dwójka dzieci, też chwilę przed końcem tej, czyli tam rok przed końcem tak, tej nawet korespondencji. Tak, nawet do ostatniego listu jest załączone jest zdjęcie przepięknej Mary Ellen z parą bliźniąt, z Rebeką i z Matthew. Co też jest nie bez znaczenia. Znaczy, rozumiem, że w książce są wszystkie listy, które znamy. Ale ponieważ tam też w środku się pojawiają rozmaite dziury. Widać, że gdzieś w tej korespondencyjnej rozmowie jakiegoś elementu zabrakło. Więcej mamy tutaj listów Tyrmanda do Mrożka, więc myślenie może być takie, że albo Mrożek dużo rzadziej odpisywał Tyrmandowi, albo tych listów nie ma. Więc albo Tyrmand był mniej porządny w zachowaniu korespondencji z przyjacielem. No dokładnie. Więc być może ta korespondencja jeszcze się znajdzie, jeśli rzeczywiście była, no bo urywa się zaskakującym takim cięciem. No właściwie bez powodu nie ma czegoś takiego, co się działo u Tyrmanda, bo Tyrmand miał też coś podobnego jak Witkacy. Obrażał się szalenie łatwo. Oczywiście nie informował. Witkacy jeszcze informował swoich znajomych, że przesuwa ich na liście przyjaciół, prawda? Z miejsca 9 na 23 na przykład. Tyrmand się tylko obrażał, zrywał kontakty, a już rzeczą znajomego było domyślenie się, co też złego zrobił, albo gdzie się spóźnił o 5 minut, że już teraz Leopold nie chce z nim rozmawiać. No tutaj właściwie nie ma żadnej przesłanki, żeby to zerwanie korespondencji mogło nastąpić, więc ze wstępu Dariusza Pachockiego dowiadujemy się, że Mrożek jednak bardzo mocno emocjonalnie zareagował na wiadomość o zawale serca, o śmierci Leopolda Tyrmanda. Porównał odejście przyjaciela, jak pisze Dariusz Pachocki, do śmierci rażonych kulą prosto w serce szeryfów z amerykańskich westernów. To chyba bardzo piękne podsumowanie Tyrmanda. No tak, myślę, że Tyrman byłby zadowolony, gdyby to przeczytał. Tam się w niektórych listach pojawiają takie porównania do żołnierzy frontowych, którzy prowadzą walkę o te same wartości, o te same cele. No więc jeszcze odwołanie się do westernów, do szlachetnych szeryfów, to byłoby dla Leopolda Tyrmana bardzo satysfakcjonujące. Zwłaszcza, że pisał to człowiek, który był nie tylko jego przyjacielem, ale też uczestnikiem pojedynku, bo ta korespondencja, którą wszystkim bardzo polecam, jest rodzajem intelektualnego pojedynku, z którego chyba nikt nie wychodzi wygrany ani przegrany. No chyba tak. Znaczy obydwaj, może tak powiedzmy, że obydwaj wychodzą wygrani, ponieważ każdy z nich miał to lustro, w którym mógł się przejrzeć. Nawet nie wiem, czy zawsze w takim wypadku oczekuje się odpowiedzi z drugiej strony, która może być obciążona tym, że będzie zdawkowa albo będzie nacechowana jakąś uprzejmością, jakimś konwenansem. Czasem chodzi o to, żeby po prostu samemu sobie sformułować swoje rozterki, swoje myśli, nazwać swoje wątpliwości. I tu obydwaj w tym względzie byli wygrani, bo nawet bardziej Tyrmand, bo Sławomir Mrożek, znamy przecież ogromne tomy jego korespondencji, czy to z Błońskim, czy to z Stanisławem Lemem, parę innych jeszcze, pisał bardzo dużo. Tyrmand tego typu listów, które nie są tylko listami technicznymi, załatwiającymi jakieś formalności, pozostawił dużo mniej. On się publicystycznie wypowiadał w swoich artykułach, w Kronice Kulturalnej, kiedy w Ameryce już nie pisał prawie powieści, tylko wyłącznie publicystykę. To on to wszystko mógł napisać. Sławomir Mrożek potrzebował do tego listów. To może zakończmy zdaniem, którego by się nie powstydził sam Paulo Coelho. Na końcu wygrywa zawsze przyjaźń. Kto chce znaleźć dowód na to, że czasem banał jest prawdą, niech sięgnie po tę korespondencję. Sławomir Mrożek, Leopold Tyrmand w emigracyjnym labiryncie. Listy 1965-1982. O tej korespondencji, o tej przyjaźni rozmawialiśmy z Mariuszem Urbankiem, pisarzem, biografem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. A ja, Mateusz Matyszkowicz, zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po 17:00 mieszanką przebojów z różnych dekad.